بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Haray musibbe julbe teddube hidem burta yettude Allah subhanahu wa ta'ala e dido nemaji makko yentorimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dumi ngi dine maji do o wada en jarno demo yentorimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin dingen e ko yidi o yarli. Haray musibbe julbe teddube hidem jokkito sharhu gonde do deftere قرون ونشره وصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى. هاري درس من فئن ودون انفئن وشره قولك يونديري ايو أصل مؤمام أحمد رحمه الله تعالى نكو كبوي وترك البدع. هاري مسيب جلب تدب درس من فئن ودون ان اندني كهن ونبدع en yewti yoga e ayeje kanyum may hadisaji e atharuji fejjube ko ari firentingol le odo bida ko wana non kadi en yewti kende hollude wondema bidi on ko hunde bonde en yewti mandeji ko andorta bedo yimbe bidi yankobe haray en yewti kadi ko yowandiri e al bida al haqiqiyya wal idafiyya wal farq baynahuma dun non kadi en yewtno darsu meden fejjudo on yewtuden e ko yondi al masalihil mursalah wal istihsan. Haray kadarino den ko jantagol le yoga e qawaiduji fino odo bida andorta hane danke on woddito e odo bone. Haray musibbe julbe teddube iden du'a burtude yettude Allah subhanahu wa ta'ala didone maji makko iren do'a burtude wakila gol fi dabbugol gal do gandal ko wadi non ko gal do woni ko yonnanto en heben no rewren Allah subhanahu wa ta'ala e horeno labiri. Haray musibbe julbe teddube ilan toro fow yo burtu wakila gol fi dabbugol gal do gandal. Haray no andirden non yamirgol ko moji kon hada ko boni kon ko jeyadun e hunde molanande ka dina meden. Haray hadugol rentingol le odo bid'a ko hunde duande daranede, ko hunde duande wakkilanede fi mudum ko wadi non dum do ko lundagol nelado sallallahu alayhi wa sallam. Haray dum do hino andora gal do gandal. Haray musibbe julbe teddube purten yettugol Allah subhanahu wa ta'ala wiiden ngal do gandal ngal do ko ngal do woni ko yonnanto en fino famiren di do piji. Haray en janto yoga e gawa e duji ko yowndiri e fi famugol do bida. Haray di do gawa e duji kanyum may usuluji yani umuman ko yowndiri e ko benata ko ulumul ala yani gande de tawata ko gande wallitotode neddanke on fi famu golde do alquranare kanyum me makku jinelaadu din sallallahu alayhi wa sallam ne danke on ko haani jangirde dido piji de do gande ko fi yo wallinor dum do famu gol deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e makku ne laadon sallallahu alayhi wa sallam na ko yo ne danke on jangude do gande ko dum woni dido qawaiduji e dawabituji e usuluji fi lundagol ayeji alqur'ana den kanyum makku jinaadun sallallahu alayhi wa sallam hande ko dum do woni ko hebi umma on jangugol gande de tawata gande den ko jangira na kurkana gol deftere Allah subhanahu wa ta'ala den makku neladon sallallahu alayhi wa sallam gande den ko de jangira ko jettugol ardina haqqille mudun yeso alqur'ana e sunna famira dum do no famiri wo haray dum do wana dum do woni ko andira yimbe mojjunobe fejjunobe ben. Haray hiden janto yoga e gawa e duji haray qaida arano on mo wonde nge jantade on ko qaida andado qaida on al aslu fil ibadati al man al aslu fil ibadati al man qaida andado ka sharia wondema lasli on bindere den ko yowndiri e gal do dewal ko hadugol yani ko honu woni maana mudum yani dewangal gal neddanke on wadata gal den hida wada dewangal foti hara gal dewal gal wonda e wadde don hino yamira e murde ka Allah subhanahu wa ta'ala ma dun kama kunelado sallallahu alayhi wa sallam sitay woni dewal gal wonda e wadude gal ala do haray dewal gal wonda e wadde gal ko dewal fuditangal haray hino heewi e yimbe wonbe jillindirde o qaida do fi wadugol bidiyaji mabbe kanyum may qaida andado kadi on qaida al aslu fil ashiya'i al ibah yani lasli e piji din ko dagagol be jetta be pindira di do qawaiduji didi al aslu fil ibadati al man kanyum may aslu fil ashiya'i al ibah be pindira di do didi yani qaida arano on ko yondire e dewangal fatin alqur'ana kanyum may sunna sappana ki mawnde may wadu dewangal haray ko ya wattan yila hatta kalqur'ana e sunna sappi don amma qaida al aslu fil ashiya'i al ibah lasli e piji din ko dagagol ko qaida andado tabutudo odo qaida ko umma e sappanade ko piji din e Allah subhanahu wa ta'ala tagani en din ido piji ko dagi di neddanke on hino wawi gollitirde di hare odo qaida ko andado yaqulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi ilam al-muwaqqi'in ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala himo wiya wa ma'lumun annahu la harama illa ma harramahu Allahu wa rasuluhu wa la ta'thima illa ma athamahu Allahu wa rasuluhu bihi fa'ila كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر والأصل في العقود والمعاملات الصحيحة حتى يقوم دليل على الأمر انتهى كلامه رحمه الله تعالى ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi soggangelon odo qaida himo wi'ayn hino anda wondema ko harmi konko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kanyuma nelado makko on bakkaton ko heborta ko konko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko bakkaton nelado makko on si tawine dankan wadi dum kanko ibn qayyim o wi haray ko waddi ala si wona konko Allah subhanahu wa ta'ala waddini ko wananon kadi ko harmi ala sina konko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ko wananon kadi dina wo dina ala si wona kan dina ka Allah subhanahu wa ta'ala shar'iniri o wi lasli on e deweden ko angal lata goldon si tawi woni dalil ari tindin do wonde ma dewangal hingal dagi on say dewangal gal wade amma ko yowondiri e gollondire den ko ko wiiden qaida aranon laslu fil ashiya'i al ibah lasli on ka gollondire dun don ko hino dagi ha dalil ara pottina wondema dagaki haray dun do hino tindini wondema wombe gollitirde qawaiduji din ben e dawabituji din ben hibe duwa wattande ila be anda ko honno be dallinorta tay woni a jetti o qaida al aslu fil ashiya'i al ibah lasli e piji din ko dagi awadi o do qaida e qaida al aslu fil ibadati al man haray ajil ndiri piji din haray ko wattan ko lila kala dalli norto do himo hani wattan dey dido piji qal shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahu allah ta'ala fil qaidati nuraniyya al fiqhiyya ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala himo wiya kanka diko yondire e wodo qaida mo jantide nga Allah sulu fil ibadati al man o wi fa bil istiqrar ash-shar'iyya na'lamu anna al ibadat allati awjabaha Allah aw ahabbaha la yathbutu al ajru aw la yathbutu al amru biha illa bishar intaha kalamu rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala himowiya wondema tabutugol deedo dewe dun ko anda si tawi woni dewe de Allah subhanahu wa ta'ala farli den ma de o yidi den deedo ko tabitirta ko yamirore immorde ka sharia yani dewe de Allah subhanahu wa ta'ala yamiri den dun don ko andorta ko dugina gol sharia on ko sharia on wiata dun do hino dagi si wona dun haray wawa wonde ko wana non kadi kam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kama jumul fatawa himo wiya himo wadi dambugal o wi babun al ibadat wad diyanat wat taqarrubat mutalaqqatun 'anillahi wa rasulihi falaysa li ahadin an yaj'ala shay'an 'ibadatan aw qurbah illa bidalilin shar'i dako Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ka fatawa majmul fatawa himawiya wadi dambugal o wi ko yowondiri e dina kan e ko battorte Allah subhanahu wa ta'ala kon dun do fowmudun ko ittete ko ka alqur'ana e ka sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam hana na hay goto de wada dewal battorgal Allah subhanahu wa ta'ala si wana hara ko sharia immordo ka Allah subhanahu wa ta'ala manun ka ne laado sallallahu alayhi wa sallam o ga ida do kala ko yowndiri e dewe den ka bidiya wona e natede nadede sa wattani ila e odo gaida iskal jibui iwante bi jibui awa way sendindirde kala den ne danki hino wada bidiya anda wondema ko bidiya woni wadde si tawi woni ko dewal shar'i nangal ne danki woni wadde don kadi afamay kono si tawi woni afama li qawaiduji din kar han sendindirta din don piji أري أثر عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبنا الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة رواه البيهقي في السنن الكبرى والخطيب في الفقيه والمتفقه ورواه عبد الرزاق والدارمي وابن النصر بسند صحيح Ibn Musayyib wayino neddanke hino juula en jantinoke o asar do e darsu meden fejjuno do wayine nangi hino juula baawo subaka on baawde nangi gen towde himo duddina ko dum woni rujju gongol kanko Ibn Musayyib o hadimo o wi ya Aba Muhammad ayyo Baba Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala lettira lan ko moni juulde don kanko Ibn Musayyib o wi o way Allah subhanahu wa ta'ala lettirtama dum don ko lettirte ko konko wonda e lundondirde dewangal konko wonda lundondirde wadugol dewangal a wadali non ne laado sallallahu alaihi wasallam wadir nonon ko dum don woni ko lettirte Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi irwa'il ghalil himo yewti awande o addude o athar do kanko Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ka deftere fi irwa'il ghalil وبي وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدئ الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى شيخ الألباني رحمه الله تعالى باو نو عدو دو أثر سعيد نو وإن تجي تجيون هرأي قندوه نجيا إجاباً دي سعيد دي المسيب جاباً دي لبان جاباً دي فاماً دي o wi dum do ko kafa dum do ko jogoran hum tidukum kun neddanke on dartoranta yimbe bidiya yankobe ben ben wombe e labintinnude piji din immorde bidiyaji mabbe tawata dim bidiyaji don hibe inna ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ma e julugol bawto dun sa inni be hare dun don wona dewal non nano ne la sallallahu alaihi wasallam woni ko wadirno bawo dun kisan be wada inkar e halu sunna en be inna tigi tigi on haray ko be do woni wiide jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jantata ke inde mum. Allah subhanahu wa ta'ala yamira julugol bawto dun hara fala be wadude inkar e hore mabbe en ko yeta gol be haray dewangal wonani la rasulullah alayhi wasallam woni ko wadirno bay wonani o wadirno haray onon kadi terte haray hande ko ni alhaliji din woniri iya ne tanke hino wada bida iya ne tanke hino fuddita e piji din inna tigi tigi on dum do hana be yilto be wi honno be inna ko beedo woni ko harmini jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko beedo harmini wi gol la ilaha illallah ko beedo harmini dido piji haray wona non woniri wombe wadude inkar e hore wombe wadde bid'a ben ko be falama wiide ko wonda e wadude ko wona non laado sallallahu alaihi wasallam wonno ko woni e wadirde joni non baysa wadiri golle den harawna non laado sallallahu alaihi wasallam wadirno non aybata baraji joni haray terdo dabbita non laado sallallahu alaihi wasallam wadirno non wadira non golle den fawtina hore maade haray hino jeya e ko sappantoma ko yondire o do qaida al-aslu fil ibadati al-man misal ko burtama battinde fi famugol o do qaida ko ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko himo wada munaqash ko yowondiri e neldugol baraji be yimbe maybe jangugol al-qur'ana jangangol be yimbe maybe al-qur'ana inna tigiti gon haray dum do ko neldugol maybe ben alqur'ana wona e jangirede woni ko alqur'ana on fo woni ko janga woni ko yasin woni ko janga innugol ko neldugol ardibe ben ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko himo wiya honno fi yawtugol wondema tabintinna wondema dido baraji ko ko na e jangede alqur'ana wonande jangane maybe dum don hewtoyta kanko ibnu kathir rahimahullahu ta'ala o wi honno إنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكم ابن كثير رحمه الله تعالى لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقترن فيه على النصوص يقترن فيه على النصوص أو يقتصر فيه على النصوص ولا يتصور فيه بأنواع الأقصية والآراء انتهى كلامه رحمه الله تعالى Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala himo wi'a fi tele neldugol maybe ben ko dum woni jokkentinugo be jangol alqur'ana o wi dum do wona golle mabbe kambe maybe wona kambe woni wadi golle den wona kambe woni ko faggiti bawto dum nelaado sallallahu alayhi wa sallam newnali o dum wade bawto dum nelaado sallallahu alayhi wa sallam rerdinali o dum wade nelaado sallallahu alayhi wa sallam tindinali hay goto yo wadu dum wona iyal alqur'ana wona sappa golbe holla wondema hino dagi e gaka haye goto kadi e sahaba ben wondema si goddo feddino be jangana enum alqur'ana kanko ibnu kathir o wi si tawno dum do ko mojjere num sahaba ben be attoto ne wadu golde golle do joni non dambugal ko yowndire battorgol Allah subhanahu wa ta'ala dabbirgol baraji dum ko kanusu suji ko dum alqur'ana e sunna ko tindinta dum wana rabbin din norgol tigiti gon innugol haray ko haqille ne danke woni arde fi yewtugol len dido fiji hara musibe julbe teddube o do qaida ya andu dewangal ko ma harayo tabiti modaka Allah subhanahu wa ta'ala ma anu kadena da sallallahu alayhi wa sallam hara o do qaida ko yen watta yila e makko qaida hikoto do dongon fi ko yondire o do bid'a kullu bid'atin fi shar' dalala kullu bid'atin fi shar' dalala kala ko yondir e bid'a ka sharia ka din al-islam si inna ma ko bid'a haray ya famu dun don ko majjere o do qaida ila do wattande ila e makko wadi non wambe wadde talbisa yimbe ben hibe be hibe be sendinirde bidi ambe wada pecce be na dun do ko dun do dun do ko dun do ya famu sitayi woni kongol arika sharia inni mahunde kari ko bida haray ko ya famu ko bida lasli o do qaida kullu bid'atin fi sharri dalala onako kan elano sallallahu alayhi wa sallam wa kullu bid'atin dalala ko lasli mo onni joni non jolugol kongudi din ka shar kongudi ko yondire e bid'a edengal sharia on ko ya famu dum bo na ya jettu kongongol nawrangol nokkugo kongongol na ya jettu gol nawrangol nokkugo sharia on ko wi kon ko ya nawr don kon gongol na ya nawr gol nokkugo haray o do qaida ko dum don wonma e sakkanade haray ko wattangoli la kala ko wi ya wonde mako bid'a na ko ya dabbu nawra dum don nokkugo ka sharia ko ya faamu ko bid'a mun laado sallallahu alaihi wasallam yemu gon haray bid'a on foko majjere qaida hikki do don gon raddul bid'a wat ta'thim yaqtadi at-tahrim رد البدعة والتعثيم يقتضي التحريم لا اذا هن ويهن وندم رتغول لودو بدعة ابي يقول كلا وردو بدعة هراي هبي بكاتو دون دون هن هول ما وندم هراي بدعة انكو كو حرمو دون لا اذا انكو دون دو وما ايبيد رتغول بدعة ويغول بدعة وجبتاكي kanyum may wi gol waddo bida o hara hebay bakkatu dum non hino holluma wonde ma haray wadgol bida on hino harmi dalilo do qaida on ko ganela rasulullah alayhi wa sallam be maki kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar bida on o fop makko ko majjere kala majjerne ma der yite haray dum do hino holluma wonde ma bakkon innu gongol wadgol bida on bakkon inna kanyumma e kernangol lodo kambangol lodo wi'ati gitigi on haray kala waddo dum do haray bidan ko majjere majjerden fo ka der yite dum do hino holli wondema ko kamba dum don hino holluma wondema haray hino harmi yido piji tati ko dum woni hollugol ma kanela da sallallahu alaihi wasallam be maki kala bidan ko majjere kala majjere ko der yite dum don hino holluma wondema bidan hino harmi fi hun dimmun kun ko hollata ma bidaw hin harmi lalla sallallahu alaihi wasallam be maki ban ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ma'na hadithun ay mardudun yani batil wa fasid kala goldulo golle herna ay sengol yemirna sallallahu alaihi wasallam hare golle den ko mere golle den ko bonde wal butlan alamatun ala an-nahi wat tahrim joni bonu gol golle en tawta golde ta jabetede dum don hin holluma wondema hino hada golle den wadu golle wad non kadi haray golle den kadi hino harmi bi hun tammun kon ko hollata ma wonde ma haray bid'a on hino harmi bid'a woni ko njano ma dum woni ko to soko bawto dum dambugol e sharia on dum don hino holli wonde ma haray sharia on hida holli am wonde wadde bid'a on sharia on otimma afala arde wala istidrak ko dum woni hebbito tawtina goddum goton ko nelaado sallallahu alaihi wasallam yottinaano hare dum non ko wattango lila o do qaida ko qaida wondo e helde kala be yimbe wombe noddude faade e bida tawta ko talbis be woni wadande yimbe be hare qaida hikkiido don on qaida e nayabon إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين يتقول ما كنغلي ونكو القرآن ونكو سنة معنى مهم نتبتري نو يتقول ما دندن نو ونري نو كدندن ونكو نتان كيون هاني ودد hara wona ko neddan ke on hertin inna allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko faala hara hay mere ala ko hertini wana non kadi sendindirgol inna o do bida ko mojjo do bida ko bondo dum non kadi sa wadi dum don hara ko anda bitani horema bona ko wana non kadi labingol innado bidah hino laba wodo hino boni dum don kadi ala ton sharia on ala dum don kala ko wiya ko bidah haray ko bidah yani maana qaida on sitabi woni ajetti kongol bidah angol nokane lada sallallahu alaihi wasallam bima ki kullu bidatin dalala haray dum ko maana ka sharia ko ya tabintin wonde ma dido piji tati renugol kongongol makunira don sallallahu alaihi wasallam ka beyni kala bid'on ko dalala ko majjere ko ya tabintingol don kongol famangol e umum maggol don ko dum woni e hubi tande maggol don hara hertinali inna nela don sallallahu alaihi wasallam ko faandi ko bid'a mojjo ma don ko fida bid'a bondo dimmun dum ko ya famu sendindirgol bid'on inna do bid'a ko bid'a mojjo do ko bondo dum don kadi alaton ko ya jabu kongol gol do nelaado sallallahu alaihi wasallam makirino tammum dum sa jabi kongol gol wonde ma bidia modde bidia bon do ala haray ko ya tabintin wonde ma kongol nelaado sallallahu alaihi wasallam yewti dom be faandaaki serkutugol ma dum sendinirgol inna bidia modde bidia bon do hino wodi ko ya faamu kadi kongudi din lasli kongudi din ka sharia ko jettugol di wadadi e maana majji on e noone no di ardino fatin ko hertini di arali ton ko ya wadir non kongudi din haray dum do ne danke on hino duwa wattande ila e di gawaiduji do sinadu go sendinirta piji din ne lana sallallahu alaihi wasallam tibi wima ya woddito hunde wota nangote fugol don woddito hunde ne haray ga ida jawabon mo wonde nge wattude don gon en yettay gawaiduji sedaaji ko non karamo ko do janti gawaiduji buy ko yondire e do beda haray daida hikoto do don al aslu fil aadati al hil haray o do gaida hiden yettamo ko yondire aadaaji din ko wadi non ko kadi mortal le buy hino do o hakunde jillindirgol dewe den kanyum may aadaaji din sa sendidiral dum do si goddo wadi aada no gasa inna ko video wadi no gasa si goddo wadi ibada ko dum woni dewal inna ko video wadi hare sendidirgol madi do piji muhimu jiddan ido piji di ando di woyil tagol e ko karmo ko ben labano be be reedi yewti ko hare o do qaida ko qaida anda do kasariya al-aslu fil aadati al-hil lasli on ko yondire aadaaji din ko winnete aadaaji ko ko fina tawa kon tawata sharia yollitaaki ton ko woowa kon woowa didin fina tawa didin dum don ka hayno jogiti pejje e yewta fi mum o do qaida maana makko ko winnete kon al aadaat ko den hunde nde tawata wona battorde Allah subhanahu wa ta'ala ko fina tawa tawadi din ko woowa kon joni no jeeya misal mudum wano ko dalle den galleji din wano ko waddete kon wano chonchi din wano nyameteji wano ko yarete wano njombugol wano e gollo dire sigadum do fu ko innete ko min babil al aadat yani ko ko ka aadaji dum mo woni ko jeeya joni non ko ya faamu aadaaji din kadi hino fecciti ton pecce didi aadamo tawata on ɗon aada si tawi woni a waɗimo harayi ko aadamo tawata yondira e diina no ton kadi aadaaji goo si tawi woni a waɗiɗi si tawi woni a fiɓi anniye ɗum ɗon wonta e dewal haray sendidirgol maɗi ɗo piiji hino wondi e nafoore molanande Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala ka daftare mabbe qawaidul fiqhiyya hibe wi honno al aslu fi aadatina al ibah hatta yaji'a sariful ibah be wi lasli e aadaji men din fina tawaji men din be wi lasli mun on ko dagagol wano wattagol wano waddagol wano nyamete e jarandi do fuko aadaji andaadi dun do fuko dagi hino dagani en ha lasli ha immorde ka sharia woni ko alquran ma sunna ara inna en tigiti o wonde mara hunde kari daga kare lasli on ko don woni ko wonete fi mudum joni non ko ya sendindir di do didi ko honno sendindirta hakkunde e fina tawa didi ko dum woni aadaaji din kanyum ma e dewe den yani no sendindirta hakkunde fina tawa ko fina tawa kon kanyum ma e aadaaji e dewe den ko ya faamu wonde ma fina tawa tawa didi di do di haton jinna e innugol tikitigon haray ko ma alquran e sunna ara si faama dum ko hakkille ma hino waynaatu de ton faama dum ko ko fina tawani amma ko yondiri e dewe den hakkille maraton der ton ko place ko yondiri e dewe den hakkille maraton place ko ya faamu wonde ma dewan gangal faamori wo immo de alquran kanyum ma e sunna amma aadaaji din wona non ko dum do woni ko sendindirta hakkunde ko nete kon al aadat wal ibadat hakkunde aadaaji din kanyum ma e dewe den joni non haray yalli o qaida al-aslu fil adati al-hal al-hil yalli o do hino jogi dalil ka jogaki o do hino jogi dalil Allah subhanahu wa ta'ala mo e ka deftere makko alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagani on kala ko woni ka hore leedi do kon haray ko yon jabu wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni ko tagani on dum do nafitore Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala كشرح قولوا قائدة كقواعد الفقهية مويهن ووي فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا لننتفع به على أي وجه من الوجوه الانتفاع ووي كنت هنا تنديني واندما قلواني آية الله سبحانه وتعالى وتقدي كالك ونك هور الليدي دو في النفجر كنتو اجن دين فو امور دين فوريجي دي الله سبحانه وتعالى كنتو ونكو ونكو kanko ni kutagani en dum do nokugo o wi ka surato yunus qul ara'aytum ma anzala allah lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala o wi wi yambe yete lan konko allah subhanahu wa ta'ala jippini ma o yal konko allah subhanahu wa ta'ala jippini immorde arsike hidon wada dum hidon harmina goddum dagina goddum haray dum do kallahu subhanahu wa ta'ala woni ko dagina en dum do joni non hare hino yalta yo do qa'ida piji innugol lasli e aadaaji din ko dagi no jeya e mudum joni si tawi woni aadaaji din aadam on dai wadde on si tawi woni habannindiri on don e anniye on don aada won tante dewal ino jeya e mudum wano si tawi woni neddanke hien andi wano okorgol sonna mudum ko yondi e ko nafete don gi den andi ne danke bene danke hino handi e wadugol dum don jonno si tay woni on tigi fibi alniye Allah subhanahu wa ta'ala yobay baraji ko ne mudum hare dum don wonti dewal amma si tay woni ko aada tum hare dum don innata ke ko dewal ko sendirgol hakunde ko honde aada wonata dewal honde aada on ronkata wonde dewal hare dum don ko yondiri aada jidi jonno si tawi ne danke yetti aada motawata dewal alaimu do battori Allah subhanahu wa ta'ala haray don ko fewndo on say non wonata bid'a yon jettugol ma watto chonki inna din don chonki ko fi ko andireda wondema ko rewo Allah subhanahu wa ta'ala ko hertoda kama wano wadi tasufiya dun don haray anadi hore mada e bid'a wadi non Allah slu fi ashiyai al ibah bawto dun kadi Allah slu fil adati al hil dum do fo qaidaaji din en jantike fi majji hare hino jeya qaida mo watteten don gon qaida ko yondiri en nanditina golle heferben sabu rappudugol waqtum en jettay ka be qaida goto hare yeltagol ka defte ko ton woni ko yeltoto da faama di do piji si wona dum wombe wadde bidia ben asennirta ko mo woni wadde bidia ay goddo ni wada aada sika ko bidia iya goddo ni wada dewal sika ko bidia wonti woni wadde hare musibe julbe teddube den hato jinni e gandal hare gaida hino ari ko yondire nantina golle heferbe ben gaida hino wiya honno mushabahatul kafirina bid'atun fid-din mushabahatul kafirina bid'atun fid-din nantina golle heferbe ben ko bid'a ko qa'ida hin wawi arde ton joni famu gol ma ko non woni ko fanda e odo qa'ida muhimu jiddan anda ko honde ne danke on nandintinoto heferbe ben dum non wona bid'a anda ko honde ne danke on ronkata nandintinade heferbe ben dum non wona bid'a ronka wonde bid'a ري مانا ودو قائدة ابن تيمية رحمه الله تعالى كدفتر مكو اقتداء صراط المستقيم همو يوتي في ودو في ودو قائدة وويهن همو يوتي دم معنى قائدة ووي لما كانت مشابهة الكافرين وموافقتهم فيما كان من خصائصهم منهيا عنها شرعا سواء أكانت هذه المشابهة في العبادات أو العادات وذلك لما يترتب عليها من مفاسد باطنة وظاهرة وأخطرها مفسدة ميل القلب إلى دينهم وما يتصل بذلك من مواداة الكافرين وموالاتهم لذا فقد كانت مخالفة الكافرين مقصدا شرعيا متينا وكانت موافقتهم إهداسا في الدين وانحرافا عن الصراط المستقيم ابن تيمية رحمه الله تعالى هم يوتاي كو يوندي نان تي نغول به هفر به او وين دي لاتينو وند ما نان تي نغول هفر به بين e feppondir golle mabbe e dim piji dibe hertori hollugol ma wonde ma nan tinna golle heferbe piji dibe hertori din tawata ko kambe ne ko hertori din dum piji dum don harayi awadi bida foti non kambe mun tebeta o wi nan tinna golle mabbe woni ko ka dewe woni ko ka aadaji fina tawaji o wi fi won ko wadi non dum hino wada bone molanaado immorde e neddanke on ko ko suudi eko feñ o woni o wi kanke bunata mi ta Allah taala ko buri bonde ko buri hulbinade mun kon ko o nyagol bernde neddan ke on faade diina mabbe kan dun do ya hata wa on tigi no weldi di heferbe be hin wallondil de mabbe ko wadi non o wi kanke bunata mi ta Allah taala sharia on ari yamiri yel lundo be heferbe dun don ko faanunde molanaande faanunde tiidunde jeyande ka diina o wi ko wadi non feppondir golle mabbe e konko be hertori don dum do hino jeya e heedin tinnugol ka diina hino jeya kadi e ko onyata nebbanke on faade e lawol focci gongol hollugol ma wonde ma si tawi woni heferbe ben pijidi be hertori din woni ko ka dewe mabbe woni ko ka aadaji mabbe si tawi woni a wadi dum don ibn tabiyyah rahimahullahu ta'ala ko bangina wonde ma haray wonde ma haray fuddi ka der diina aray a onyi kadi e lawol gol hino jeya ay misal ko yondire o do qaida nandina gol heferbe ben ha dum don wonta bid'a hino jeya e mudum nannitinna golle mabbe ko yondiri e ko yondiri e politique yani immorde ko yondiri e o do politique ko dum woni wano wote dum do fu heedintinna ka diina inna wadirai wote joyina ilam do fason no be do joyinirta non dum non fu ko jiyadu e nannitinna golle mabbe hino jeya e mudum kay nannitina golle mabbe ko yowndiri e cionki din cionki di be hertori cudari ji di be hertori wadugol dum non kay no jeya nannitina golle heferbe ben haray musibe julbe teddube sa wadi dum non hara heedin tini kadina ko ya andu heedin tini gol kadina bid'a on nase ngowoto dum ko hunde yaajunde ni fi sa famadi do piji dum hino haton jinni e wakutu yaajudo yilta gol ka defte mi sappanto ba bi iznillahi tabaaraku ta'ala e defte de yiltoto da fi fi ya famo ko yowndire do bid'a e ko na den don defte kadi hino jeya e mudum ndeyata ne danke woni ko baykun woni ko njano woni ko gorko woni ko suddido hino watto cionki be do heferbe tawata hino fotoji hino e dido cionki wattadi ko wana non kadi hara kongudi bondi hino windaadi do cionki biji hino desinaadi do cionki wurin hara waaji no desina ton dum ko fo musibe julbe teddube juldo hino do wattitaade woditaade dum do haraw haraw o fijiraali dum do o lundo hefebe faso lunda gongol fop hino jeya e kadi nannitina gole mabbe sa wadi non haray a heedintini kadi na wadi bida ko yowndir e njombu gongol tiggu gongol heferbe be jogi ton faso no be teggirta ko yen faamu enen kadi l'islamu hino wadani en ko honno tigi tigi on neddanke on wadirta al haleji mundin ko jen wattan yila yalli o do qaida himo jogi lasli ka o jogaki naam o do qaida himo jogi lasli Allah subhanahu wa ta'ala kasuratul fatihi den janga nyande wo nyande ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina namta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dhalin nyande wo nyande den janga don do yalla subhanahu wa ta'ala fewnu en elawol focci gongol lawol bembe Allah subhanahu wa ta'ala nemini e mudum harawana bembe o tikkani harawana be yimbe majjube kadi jonna sine danke on yeltike nandin tinnike be woni ko watta gol tonki mabbe woni kon yettugol pijidi be hertori hara hedin tinnike dina Allah subhanahu wa ta'ala himo wi'ana la tama kon honnu thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'ha wal ladina la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala wi'ana la tama kon qawtu dum men waduma e dina men waduma e lawol jokkugol don lawol wota jokku belede be yimbe be anda hay mere ido jeya e mudum lunda golbe e din shari'aji bondi di be woni haray koy watta yila mo sibbe julbe teddube hino jeya e lundagol be do yimbe heferbe ko arika dina meden wona accuto gol ba e hara on tigi fembali bay kambe be fembay hino jeya e mudum e yawnugol ko dum woni hunta gongol kono non kadi nennutugol sulla gongol kono non kadi dido piji fo ne laa sallallahu alaihi wasallam no hino arika sunna fi rentin golle e lundo be do heferbe jonno si day woni ko enen heedin tinna fe ka do dina neddanke on wada bid'a hara sikka hino wadde dewal kon haral neddanke on alaay wadde dewal hare karam ko be hino janti en dawabi tuuji fi nandin tinna golle heferbe ben ha heedin tinna ka dina wada bid'a kay jamanno sikku de bid'a on ko nokku ngotto woni ko woniri wana non woniri ay en jantike ko yondire e fi affaire intikhabar ko dum woni wote en jantike fi mudum aye wobe yo non ukko e dum be sikka tigiti on ko ko dina mabbe kan woni ko yamir dum andara ko nokku gobe woni yettude dum be hedinti na be wada bidia ka dina mabbe be sikka ko e hore ko keldi be woni haray wona ngal dambugal wonde nge yewtude bi iznillahi tabaraka taala dum no hino jogi mawdu khassa ko ndire intikhabat haray no jaye dawabi tuji andugol wonde makko honde ne anke wonata onanditini ke be do heferbe ko nde wonata onanditina ke mabbe el haliji din fow ne anke on juldo ino duwa hino yamira yo woddito nanditina golle be do heferbe hare hino jeya e dabit dabitu dawabituji tati wonde nge jantade hino jeya e mudum dabit aranon ma la ikhtisas lil kafirin bihi la tashabbuhu fihi ma la ikhtisas lil kafirin bihi la tashabbuhu fihi haray ko famugol kala bihun kala hunde nde yimbe heferbe ben hertora e mudum haray sa wadi kun don pihun haray dum don nata ka nanniti nagol e mabbe o dabit do ko dabit anda do ka karmo ko be ben hino jeya e mudum kadi e dabit dimmo mo wonde nge jantade on ان قصد التشبه ليس شرطا في تحريم المشابهه يعني فاندغول ننديتناغول دون دون لاتاكي كو شرطي في هرمينغول ننديتناغول هيفربنغو يا واتانيلا وبه غو سا ايويبه سا ويبه كونوم بي واتاني تيونكي هيفربه كونوم بي انتاغول هيفربه كونوم بي جابوتوما بين هاري مين مين فانداكي ننديتناغول مابب كو يا فامو فاندغول ننديتناغول مابب دون هاتو جينا انغول كو انيف ونو هاتو جنا اني وادي نون ين اندي قايله نو تابيدي كشريعه صدا للذريعه يعني سكغول بوني يالتو يو غاسا واداي دو جوني هرا فانداكي وندي ماك نانتي نغول ماببه ياهو ياها تاوا تفا نون ددن الحاليون ويلت نوكي نا ان نغول كو توما اونتيغي فيبي اني نو نانتينا دي ماببه او سيونتيغي هادي شريعه غينو حدوما يا رنتو يا الحاليجي مابري وانا نون كدي ضابط تمرون ان ظهور المفسده ليس شرطا في تحريم المشابهه شرط ضابط تمهم ويا فامو فينغول بونيون لاتاكي كو شرطي في هرمينغول ننتينا غول هيفربه كون وني معنى قايدون ندانكيون ونا كو يا انو تيكيتيون كو توماي توماي دا بونيون واسي اتيادو ننتينا غول مابي ساي بوني على تون اننتينا توي مابي نا دون دون وني تيكيتون شرطي اون na innugol ko tuma feñamma bone woti nanditino da accaaron nanditagol mabbe haray nanditinna golle hefer be umuman karmo ko be hino rentini dum do musibe julbe teddube haray ko yen watta yila dido gawa iduji e dido dawabi tuji neddanke on hino duwa woditaade neddanke on hino duwa woditaade dum do haray musibe julbe teddube dum do ko gawa iduji nyogande rabbudunde woni ko yewtuden ko yowndiri enanditinna golle be do e be do heferbe hara hiden yamira tigi tigi on musibe julbe teddube woddita golle kala ko innete kom bid'a woni bid'a on ko njano woni ko to soko hara hiden duwa woddita dum do hara hiden duwa wattandeila ndara no beydora edi qawaiduji do edi dawabituji do batto karama ko ben wawa sendindir gol dum do ko wadi non fitinaaji din shubuhaaji din kanyum may shawaaji ne duudi e nokkuli din fi hisingol madina ma kan ko ma sendindiraadi do piji musiddo juldo teddo haray hiden wawi yiltitaade ka deftere jokkito den sharhu on haray ka wonden e jokkitaade sharhu men on ka deftere kono ko ka imam ahmad rahimahullahu taala be wi وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين إمام أحمد رحمه الله تعالى أودو لسلي كدي كو جيادو يلسلي مولانا دو جيادو إفنده أهل السنة والجماعة هري لسلي أم هكي دو أم fiji buhino nato diri nderdo hare hino jeya e ko wonden e yewtude do ko yowniri e ko be maaki do kambe imam ahmad wa tarkul khusumat accu don accu gol don neddanke on accu gol don yeddondirede ko dum woni podondirede ka dina wal julusi kanyum ma e jodo dugol ma ashabil ahwa'i be yimbe belede ko dum woni be yimbe bida watarful mira'i accugol don wenjugol kon non kadi wal jidal e wenjugol wal khusumati kanyum ma e podo dirgol fiddini ka der dina dido piji ko jeya dum e lasli humo dirdo e lasliji fejjudi di jantiden di yani waawu on ko jogindirdo lasliji di jantiden fejjudi din joni non yeddondirgol podondirgol le kaado diina ko yen watta nyila Allah subhanahu wa ta'ala hino rentini en e mudum nelaado sallallahu alaihi wasallam hino rentini en e mudum yani ko honnum imam ahmad rahimahullahu ta'ala addiri odo lasl ko hollugol ma wondema ko yowndiri e wenje ka diina innugol yimbe mere ben aray jododa e mabbe yewti da fi dina innugol ko fi artigol be ka dina yimbe bidiya yankobe ben innugol aray jododa e be do woni ko e radio woni ko e tele woni e nokku wono ko ka noddata be do inna hi ko yon jodo yewton fi dina fi artirabe ka dina ne danko hino duwa ren renude hore mudum hara o kali hore mudum e ko lorrata dum haray ne danke on himo duwa annude salafu salih mojjunobe ben ko honno wonno jikko mabbe ko yondire be do gollondirgol be do yimbe bidiye yankobe haray Allah subhanahu wa ta'ala himo yaka deftere makko ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru haray wenjata e fi de do ayaji Allah de do nyaawji Allah subhanahu wa ta'ala siona be yimbe heferbe nela sallallahu alayhi wa sallam atharu jihinu ari ko yewti e odo lasli haray ne danke on wona yen innu yen holi hore meden enen aqida on noton finde na hino selli on tin wayi wadde mabbe munazara jododu golle mabbe yelta be ko be woni ko ko ne danke on watta yila wona jogiti do kafa fu wawi soppugol mana jogiti o finkari fu wawi fellugol roga sa majine tun doga liba don jankun kun jogino kun wonno e dartorde ko wana non kadi gandangal si tawi woni a jogaki gandal a jippa ka satti innugol ma dartoto be yimbe mere hare ko wattangol mo sibbe julbe teddube ne danke goto wi anno lil hasan al basri oni mo fala ndo wenjidata e makko kanko hasan o wi amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinak faltamis akhrajahu al-ajuri fi sharia ne nanke goto o wiiti gido mo fala wenjudude e hasan al-basri kanko hasan o wi honno hollugol ma finde be yimbe fejjunobe ko be fibuno telenge wenjondirgol be rewbe bidi yankobe o wi amma ana o wi min komi dina ankan komi andudo fi dina ankan sitay woni an hidam dina makan hino majji yawda bita dina makan ton kollugol masalafu salihin mawqif mabbe e innugol wenjondirabe do yimbe bidi yankobe haray fillike Hanbal bin Ishaq rahimahullahu ta'ala owi kataba rajul ila abi abdillah yani ahmad bin hanbal kitaban yasta'dhinu fihi an yada'a kitaban yashrahu fihi ar-radd ala ahli al-bid'ah wa an yahdhura ma ahli al-kalam fayunadhirahum wa yahtajja alayhim fakataba ilayhi abu abdillah bismillahir rahmanir rahim ahsana allah 'aqibatak ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله ولا يعد ذلك ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد بعد ما يلبس عليه دينه فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من أمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فليحمل نفسه المحال له وطلب الحجة لما خرج منه بالحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدثه وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك قولوا نتنك ويندن إمام محمد رحمه الله تعالى أثر إمام ابن بطة إمو يلتن إمو في الإبان ويندن إمام محمد وبيه مفالة تيجي ويندو دي دفتر ويوني ريم بمير وأرى وجود دائما ونووني o yewti de mabbe ko yondire diina o poda be be bone ko be woni e mun ko bidiaji ko woni e mun ko o artira be ka diina o do letter ba hewti imam ahmad kambe kadi be jangi letter on benni bismillahir rahmanir rahim benni yalla subhanahu wa ta'ala mu'in battane ma'o yalla subhanahu wa ta'ala yiltu kala bone fewtan doma imam ahmad fuddi yewtu golmo ko honnu woni ko be naniri yimbe mojjinobe fejjuben ko numbe tawribe o wi alladhi kunna nasma'u den hunde de men latno men meden nana yimbe fejjunobe ben wa adrakna alayhi e kon ko men tawi min ahlil ilmi immorde yimbe gandal jenti ko imam ahmad wamma e yewtude dum fason be hu woni reyno e be yimbe bidiya yankobe ko yondire innugol wadaybe munawdara ko dum woni jodduda e mabbe fi innugol itabe bona ko be woni ko annahum kanu yakrahun al kalama hibe ajuno ko yondire e yewtireji fi wenjondirgol e kaado diina wal khawdu kanyum ma e jumpudugol ma ahli zayghi beedo yimbe onyibe imam ahmad o wi fiyake on fo fiyake on ko ya jebbil hunde nden hatta ka defter allah subhanahu wa ta'ala nden hatti don e kanela don hatti don wota onyo yara nokkugo o wi dido piji neddanke hino do watta de lay mudum kasakkitode yewtere o wi tigi tigi on neddanke on yo hulu allah subhanahu wa ta'ala yo ndaro dabbita kon ko nafata mo aduna ila khara o golla dum don o hatta ka deftere allah subhanahu wa ta'ala den hatti don o taw naato innugol o wenjondiray e yimbe ben haabe o nyamo be ittamo e ko wonno e mudum kon immorde e pewangal haabe attiramo e bone kabe woni don hare mo sibbe julbe teddube ko yen watta yila edun do imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala kankadi o wi honno bi hollugo mako yondir e wenjugol e kaado diina e jodorugo le beedo yimbe mere inna yiltaybe e mudum o wi honno o wi wa alam rahimakallahu annahu ma kanat zandaqa qat ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالسكوت والتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار وعليك بالكف والسكوت. وقال رحمه الله تعالى: والكلام والخصوم والجدال والمراء مهدث يقده الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله تعالى: وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. إمام البربهاري رحمه الله تعالى كون دو وني كان كدي كو كو هول ما تلين او هو لسن إمام أحمد رحمه الله تعالى وني كو يوتي دو وبي أندو كو كو يوندي دي زندي كياغال اي كيفيرو اي شكيتار اي بدا اي ماجيري اي وون غول حيرا كون وني رونكو غول كو غيرا اي اندر كادو دين الله تاجي سي ونا او دو وينجه كانيم ما ان غول جودا يمبه ميري بن في ان غول يلتايبه e ko bone ko be woni kon artirabe immorde e bojere ko woni e mudum ko kwali non a jogita ke de bernde ba wona njine bernde de hin waawi yeltitaade wonta e ko be wonno kon haray ko ye rabbin dino ko ye rabbin dino alquran on kanyum ma e sunna on wona ko en innu en dabbito ye goddum go ko yimbe jel wonnobe innu digiti on waday waday rafida munazara ma do yimbe bidia ha tawata hande ko kambe arti e ko be wonno be wonno e hadude yo be yiwe gol don lawol hande be arti be tawti be don yimbe jelo wonbe wadde da'awa yimbe jelo wonno be wadde da'awa wonno be wadde munazara be don be bidiyanko be wonno be wadde khawari manun da'ish hande tata ko ben don yimbe be yaybe tawtoyi kibe wadde bidiyaji haray ne danke on koyo renu hore mudum. Imam al-Hasan al-Basri o wi: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. إمام الحسن البصري هيمو هيمو واجما وانا إمام بربهاري يجري كشره سنة أوي هنو أوي آدن ججدون آدن نتن كأندو كفوني أودو أوينجتا أودو ناتتا إوينجو لهم ببين إني هاجور دايم بديان كوبين إن نارتلا بكوبي ونكوونيكم o wi o do famunde bakko den ko fami ko gadina o sakitay dun do woni ko janno wo janna yimbe be woni ko wajoto do wajoto yimbe be sitay woni a jabanama yetto Allah subhanahu wa ta'ala sitay woni a salanama yetta Allah subhanahu wa ta'ala fahin e mudum haray ko dun do woni ko neddanke on hani wattande ila e mudum wona argol webi tahore mudum e yimbe bidiya yankobe inna tikiti on haray ko mamenen men jodo da e mabbe men wada be munawdar la sima sa wi ne danki on joga ki gandal tawta gandal gali no rabbidi ha sa wattana lila ne danki on ittete mojere ka wonno da don arte o artire ka bone hiye ngandi on ne danki wiyete do Imran ibn Hittam o do ne danki o wi tigiti on kanko njombay suddi do jiyano do e khawarij fi ittugol mo e gol lawol gol o woni don njombugol mo o do suddido wonti di e makko o arti e fibande ko dum woni aqida mo suddido wonno e mum o yalti kaqida to al-sunna wal jamaa salafu salih ino hewi ko filloto wonde ma ayi ne danke hara ko wonno golle mu dum ko sakka gol be do yimbe bidiye yankobe windugol fi mabbe wada hujjaaji hore mabbe jango tawata ko ne danke wonno do sakkaade be do tawta ko do wontidi e be do hande be dartade ahlus sunna wal jamaa haray lasli on ko Imam Ahmad sappi e mun kon wonde ma neddan ke on ko yo woddito ko yo wondiri e wenjugongol neddan ke on ko yo woddito ko yo wondiri e wenjugongol kadi non dum do wona lasli jeyado wona manhaj wona finde ahlus sunna wal jamaa Imam Hasan al-Basri o yewtima wonde ma sunna ko jogida kon gandal ko jogida kon sa fala ngal sa kutude sa kutungal si tawi woni a jabana ba alhamdulillah si tawi woni a jabana ka alhamdulillah dun do riwali wonde ma windugol defte den wada hujja e be yimbe bidiya yankobe dun don hino rentina e mudum amma si ko jomirawo jomirado gandal ndaru wono sa ndari wono defte ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala sa ndari ko o wadi rad be yimbe bidiya yankobe konko o wadi hujjaaje hore mabbe tigi ton atawai ko hunde nafunde nafunde jamaa on nafunde umma kono yarli hida jogori gandal wa ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala jogori gandal yalli leddan ko hino jogori tawfiq wanono hare musibe julbe teddube ko wattango lila imam ahmad rahimahullahu ta'ala o do aslimo be yewti ko asli tabutudo sa ndari e defte itiqadalu sunna en atawa hibe sappi ton woni be jutinaali sa ndari wono imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala ka defte makko sharia himo yaaji mo yewtingal dambugal hare lan toroma ya yelto e deftere nden burta yanyaade mudu ndara atharuji ko ari e kanko imamul ajuri rahimahullahu ta'ala ti ko yewti fi mudum hare musibe julbe teddube neddanken ko yo hiwu aqida mo jogi on wona yo yaw o webita goddum go ha subhara ka berne makko o yitito tabbe makko hare ko en watta yila imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa tarkul khusumat accugol don wenjondirgol rewi kadi wal julus ma ashabil ahwa e jodo dugol e ben yimbe beleede en yewti ko ndire e wenjondirgol en yewti dum don en addi atharuji ko holli en wonde mara e neddanke on la siyama tawi gandangal duuda ko yo neddanke on watta yila rento e di do piji hare salafu en kambe ko manhaji mabbe onni hare imam ahmad be maki honno e accugol don jodo dugol e yimbe beleede be jodo dugol e yimbe bida ben o do lasli kadi ko jeyaado e lasli andaado kaalu sunna wal jamaa wonde ma kambe be jabata jodo dugol e yimbe bidiye yankobe be joni o do lasli hino hollama honno ferugol yimbe bidiye yankobe woditobe fo hara gollondiraale mabbe woditobe fi honno hino jeya e maqasiduji yani fandundeji ko shari on wadiri dum do fandundeji molanaadi hande a wawletu inna yimbe bidiya ben woddite ne danko en wotto yimbe bidiya ben wobbe go famira dum don goddum go benna ko no woni ala e jokkude en dan ko no woni tajude en dan ko no woni wiide yimbe ben hana ka ho wondirede wona non woniri hilan sappano ma yoga e maqasiduji e maqasidu sharia sappano ma e yoga e maqasidu jani fandundeji sharia on fi tabintin nangol ma kayma mahmad maki do accugol don jodudugol e himbe beleede ben goyimbe yibbe biryan ko ben lan sappano ma e yoga e fandun deji ko dum sharia wadiri dum do bawto dum sa fami dum atawa na en wulugo tajugol en dam ma angal jokkugol en dam ma dum angal yo yibbe ben fo jogondir ho wondira atawa ko maslah yani ko nafore ino je ay nafore den yiltitan no tonde onne danke bidiye yankejo kanko tigi hare o masala do woditagol bidde yanko ben ko lasli andaado hare hino jeya e maqasiduji ndan yani naforeji ndan ko heboto e ferugol bedo yimbe bidde yankobe ndeto bere den do wattande ila e mayre ko non ko do hande be woni wadde talbis e yimbe ben okkindira piji din hare hino jeya e mudum aranum dum tahqiqul ubudiyya an wondo e ferde bidiye yankobe yo taw ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wonda be ferirde en fensi tay maqasiduji din aran on tahqiqul ubudiyya lillah tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadirda ferugongol dimmun dum masla ko yowandiri maqasidu ko yowandiri e ferugol bidiye yankobe tahqiqul wala'a wal bara yani wodagol be do bidiye yankobe o masala do ko andado al wala wal bara ko lasli molana do andado ka dina hino jeya e fanunde sharia on fi ferugol be do yimbe bidiye yankobe al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yamir gol ko moji hadugol ko boni dun don kadi ko lasli andado ka dina hino jeya e fanunde nayaberenden an nushu li amatil umma la bangol moftaden de fop majje hinu jeya e mudum ruju'ul mahjur an khata'ihi yani maqsad jawabon yil tagol lono ne nanke won do wadde bid'a e on bid'a mo won don hare musibe julbe teddube dido dido piji dido piji jowi fi ferugol yimbe bidiya yankobe ngare ko mane dan ko wattana yilay dido mo ikarmu ko be nyino sappidi e ko wona dido kati haray ferugol bidiya yankobe nokuka imam ahmad inni en tertagol don jodo dogol le mabbe yani ko lasdi andado na inugol ko fuditaado non na biriyano na fuditaado imam ahmad rahimahullahu ta'ala hin wodi kabe tippi ko asli andado kati ko lasdi andado haray ko yondir e feru gongol ko fason jididi ko ferande shar'inande e ferande de shar'inaka yani ferande de shar'inaka nende de ferata goddo tertoda mo fiw ko tata ko yondira e dina ko yondira e dina fiw sa feri on tigi dum don haray tigi don den non ferande wona shar'inane non amma ko yondiri e dina ko yondiri e dina dum don ko ma hara dundo hino shar'ina dundo hino shar'ina wano ferugol neddanke sonna mudum si taybe famondirali ko wana non kadi ferugol mawbe mawbe on tigi ben gedal gedal jo mudum ko wana non kadi ferugol himbe bidiyan ko ben ko wana non kadi ferugol himbe bak jogi be bakkatuji ben ember bakkatuji ko be wondi kon e ko wana dum do kadi dundo fo hino jogi dalilji mudum yalli ferugol gol accugol don jodugol le beedo yimbe fasikibe beedo yimbe on be wadde bid'a yalli dun do hino jogi lasli ka jogaki dun do hino jogi lasli Allah subhanahu wa ta'ala himu yaka deftere makko teddunde wala tarkanu ila alladhina zalamu fatabassakum an-nar Allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratu hud o wi wata on nyubbodu ko dun woni wata ugginodu wata wontudu ebe yimbe toñube ha mema on yitenge konun karmo ko firobe alqur'ana ben yewtenge wado aya imam alqurtubi rahimahullahu ta'ala ka daftar makko fil jami' o wi fi ma'na al-aya o wi was-sahihu fi ma'naha qal annaha dalatun ala hijran ahli al-kufr wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghayrihim fa inna suhbatahum imma kufrun aw ma'siyatun idha إذ الصحبة لا تكون إلا أن مودة وقال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إمام القرطبي رحمه الله تعالى نكوك الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وبي كسلكم افروا ودو آية owi honno owi aya on hino tindina ferugol be yimbe heferbe e be yimbe jogi be bakkatuji e be yimbe bidiya yankobe o wadi o wi ko wadi non wondugol le mabbe gol imma ko keferu manon ko geddi o wi ko wadi non wondugol le mabbe gol latata ko sina hareda welde mabbe neddan ko wi gol ma an a welda e bidiya yanke jo tawta da jododi e makko tawta da wel ida wonti de makko ko woni ko no woni jawdude ko no woni joldude wi ati kiton hara nga yidamo hontono yani konko wi da yidamo don nokka Allah subhanahu wa ta'ala wi wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid an hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra mal qabil dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala himu yake sortu lanam sayi ben yimbe beno jumpa e fi aya jamen nan ko do ni nyaawoje amen den durno e mabbe haabe yetta yewterego sitay woni yajjintinni ma shaytane folima o yi wata jodudu e be yimbe toñube baawonde andude fi mudum imam at-tabari rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko wi honnu o do aya o wi wa fi hadhihi al-aya ad-dallatu al-wadihatu ala an-nahyi ala mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'a wal-fasaqa 'inda khawdihim fi batilihim imam at-tabari rahimahullahu ta'ala o wi o do aya hino tindinana en hadu golle njododu golle yimbe mere ben e kala noneji alhaliji mabbe woni ko bidiya yanko ben woni ko be yimbe fasigibe woni ko be den hibe jumpa e odo alhalmo yone jumpude onno koy watta yil haray lasli yon ino tabiti hollugol ma lasli ma imam ahmad sappi yon accugol don jodugol e yimbe yimbe bidiya yan koben dum don hino sappani en hino holli en wonde ma aray ne tanke ko yo rento ino tabiti lasli yon ino tabiti imam an-nawi rahimahullahu ta'ala himo yewta en ko yondiri e fi ferugol be do yimbe bidiya yan kobe o wi honnu o wi day ko hadith bellundinobe nenaado sallallahu alaihi wasallam ka'ab en fendo be lundinobe e hali ka guerre ka hare imam an-nawi rahimahullahu ta'ala o wi honnu o wi fihi hijran ahli al-bid'a wal fusuq wa munabazi as-sunnah ma'a al-ilmi wa annahu yajuzu hijranuhu da'iman wan nahyu anil hijrani fawqa thalathati ayamin innama huwa fi man hajara lihadhi nafsihi wa ma'ayishi ad-dunya wa amma ahlul bid'a wa nahwuhum fahijranuhum da'iman wa hadha al-hadith mimma yu'ayyiduhu ma'ana dha'ira lahu ka hadith ka'b ibn malik wa ghayrihi hollugol ma bay ko do hadith buy woné dalli norde yimbe wombe wadde bid'a buy hande wi'ugol ma haray bid'a yankejon ko ya wontude makko ko yon gollondir ko do hadith be woné dalli norde be wi'a sellata ande tajoda juldo dimmo maada ko fe'i balle tati haray hadith on hino hadi dun don ento karamo kobe labambe himbe redu hino yewta dun do o wi kanko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ka sharh sahih muslim o wi o do hadith no tindinana en ko dun woni hadith ka'ab on e ko na won don kadi ka'ab ibn malik e ko na won don kadi o wi no tindinana en fi ferugol be do himbe fasiqibe be do himbe bidiyan kobe be do himbe salibe yutirgol bawo sunna la sallallahu alayhi wa sallam o wi dun do hino tindi hino dagi ferugol be do da'iman o wi wannahyu anil hijrani fawqa thalathati ayyam ko hadore arnde fi innugol neddan kam fertaake sina balde tati tayataake sina balde tati o wi dun do ko yondiri e mudun ko imorde gebe ko yondiri e fiji adna yankoji no mi sapporannuma ka arande yewtere meden non o wi wa amma ahlul bid'a o wi amma non ko yondiri be bid'a yanko ben wanahu e ko wana beedo kadi fahijranuhum da'iman beedo ferugol bengol ko tabutu dun ko ha joni hino tabitina innugol ngal honno odo lasli ko heleteedo fottineni o wi dun do ko tabutu dun ko hollugol ma dun do hino tabiti imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala kankadi himo wi honno ka sharh fatul bari o wi honno o wi fil hadithi jawazu hijrani ma man khalafa sunnah wa tarki kalamihi wa la yadkhulu dhalika fi an-nahyi anil hajri fawqa thalathin fa innahu yata'allaqu biman hajara lihadhi nafsihi wa fihi taghyirul munkar kanko imam ibn hajar o wi hino je ay wano hadith ka'ab do e ko wana do kadi ko tindinani en wondema ferugol be yimbe lundibe tertagol don yewtudugol le mabbe hino natori nam o wi dun do natora e nokkukal ka kanila sallallahu alaihi wasallam sappi wonde ma dagata ko den anke fere balde tati ko buri balde tati o wi dun do balde tati den e ko wona dun non kadi ko yowndire ko yomri ko fi gebe aduna yankoje o wi ferugol be ngol hino jeya e hunde wadore ha fiji bondi din acca ko ali non sai woni be ferama e bidiya ko be andi be wondi e bidiya no gasa be arta joni hare musibe julbe teddube ko yen andu wonde ma odo lasli ko lasli tabutudo joni bawto andu ko wonde ma lasli on ko tabutudo haray ko ya faamu wonde ma maqasidu fanunde sharia on wona fi mere haray maqsad arano on e fi ferugol be do himbe bidi yankobe ko ya faamu ko tahqiqul ubudiyya lillah etagol tabintina dewangal Allah subhanahu wa ta'ala to wano andirda ferugongol ko dewal ko Allah subhanahu wa ta'ala wadda battode dun nafi ya anyu neddanke on tun wana fi neddanke on e mudun kanyun tigi ko fi hunde de wondi de so yiwi e mayre joni hande kadi on wontidi dun non haray ko wattangol lila Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi mudun nelaado sallallahu alayhi wa sallam yewti en fi mudun Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala himo wi ay honnum o wi ka tabintinangol do lasli fi tabintinangol fi ferugol na fere gol yimbe ben belede kadi nafiri gol wondo wadde bidi am bele de fitno fala fer gol motum kuma hara sharia wi no tabinti ni wonde me da fala mo ferde ibnu taymiyata rahimahu allah ta'ala hino wi o wi fal hajiratu ash-shar'iyyatu hiya min al-a'mal allati amara allah biha wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة صوابا فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعل طاعة لله فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس فالأول مأمور به والثاني منهي عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى هم يوتما في فصل فر وليم ببن إنه قول أنك مواد بدا هرائم فرائم كي أندار يرليه مواد بدا بدا مواني واد أون الهالي مواني واد أون كي أندو كون فر ارتامو سافر رحمه ودا سبي الله سبحانه وتعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى أوبي ferugol fer ngo wi angon ka sharia l'islam ko jeyadun e dewe de Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri nelado non sallallahu alaihi wasallam dewe den kadi Allah subhanahu wa ta'ala de yamiri den kanko nelado makko dun do latata ko si wona harahino labi poi na ferugol tawta anni ala ton ko ma hara dewal ngal hino labi poi ko non ferugol ko dewal tawta gal hino no feppondi en lado sallallahu alaihi wasallam yamiri yo neddan ko on feru non darne la rasul sallallahu alaihi wasallam ko no be ferirno be yimbe salinobe yawde ka hare ko no be ferirnobe ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi kala on ferdo hara ko fi belede wonkima tata ko pi hon aduna yanko woni ko yani hakkunde ma e neddanke on wiya tigi tigi on haray ko fi dina wonda ko ferirda mu haray wona dun don haray agongali ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi dun don haray ko ferande belede non ko ya fer mo sabutun o lundike lasli jeyado ka dina haray si tawi woni awadi dum don awadi ferande yamirande sino awadal dum don haray awadali ferande yamirare den haray ko wattangol lila aranu non ko labinangol dewangal Allah subhanahu wa ta'ala dum ka fergol yani fanunde dimmere den al maqsadu athani dimmon tahqiqul wala wal bara tabintinugol o lasli do weldugol le hanabe weldede ben woditoebe hanabe woditede ben o lasli do hino jogi dalil kal qur'ana الله سبحانه وتعالى همويا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني تحقيق الولاء والبراء هندكو دو جما جدين ونكو ونكو صورتي فيو ونكو هلي نجي أمودن جما ونكو كسا هند ون إخوان المسلمون كم بتيكي تيكون فب مودن كوي ونو نكون غوتو رافضي كدون وني خوارجي معتزلي أشاعري دندو فب مودن إخواني تبليغي دندو فو حدادي دندو فب مودن كوي ونو نكون غوتو فيو جفيو دينا كم مرسو بيدو بيدو بهلي او دو لصلي لصلي أندادو الله سبحانه وتعالى وبي وتعون جوغي توبتين يمبه jogi torbe dina mudun sama kala kanyum may fijindaru immorde be yimbe yimbe defte e ben heferbe wota jogi torbe do weldibbe kule Allah subhanahu wa ta'ala say won latike ko gomdimbe imamu ash-shawkani rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko fatul qadir o wi honnu o wi hadha an-nahyu an muwalatil muttakhidhina lid-din huzwan wa la'iba ya ummu kull man hasala minhu dhalika min al-mushrikin wa ahli al-kitab wa ahli al-bid'ah al-muntasibin ila al-islam wal bayan bi qawlihi min alladhina utul kitaba min qablikum ila akhirih la yunafi dukhul ghayrihim tahta hadha an-nahyi idha wujidat minhu al-illatu al-mazkuratu allati hiya al-ba'ithatu 'ala an-nahyi kanko imamu shawkani rahimahullahu ta'ala katasir makko wi honno o wi nde do hadande o do yamo janguden do dun do hino holli wondema jogi tagol be yimbe shirko be yimbe defte yimbe bid'a be yimbe dambiti be l'islam bangingol dun do bangina ngolen do wondema hay mere ala ko sorti wobbe go wombe wadde bid'a der ton si wona hara ko goddum go dalil go ari sorti be der ton hara ko en watta yila تبين تنان قولي واند الولاء والبراحين تبين إمام صابوني رحمه الله تعالى كان قد هم يوتي ينقو يوليري ودو لصلي كأقيدة أهل الحديث وبيهنن أقيدة الصلف أصاب الحديث وبيهنن وبي ويبغدون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم يبغضونهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صوان آذانهم عن سمايا باطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إمام صابوني رحمه الله تعالى أوي يمب أن رأي كونتكم بي والكم ومب منهج هانادون هلوغ المياني لسلم إمام أحمد يوتما كأصول السنة وقتاقوا الأمي ببنيان كوبي karajor dali mabbe o wi kanko imam sabuni bedo yimbe hino anyaino bedo yimbe bidiyan kobe fuddudo be ka do dina ko je yaka e makka be yida tanobe kibe anyunobe be jodde tanobe mabbe be wonde tanobe mabbe be yetta tanako ko ngudi mabbe ande ko noy be woni hodi torde yettu ko yettu nafore ko woni karmo ko jon kon tetta lorra ko woni mun ko asedi be fejjunobe be o wi kanko imam sabuni wala yasmauna kalamahum be tanoko ko ngudi be wala yujalisunam be jodotano e be kambe kadi wuri wala yujadilunahum fi din be wen jodotano e be do kadina hollugol ma imamul barbahari ko yewti kon ka sharhu sunna e imam sabuni ko yewtuma kon yani aqidatu alu sunna itiqadji din ko hunde wotere sa ndari nokkuli ka be hodudu no atawa ino woddi kono sa ndari matnu mo ndaruda be atawa pijini no feppi hande sa ndari bidi yan ko be godo no yewta goddum oto no yewta goddum atawa no lutondiri har hay zaman na zaman goto be woni ko wuridi kono tawa fanu nenen ko wotere dum do ino holli wondema o do manhaju ko manhaju gongaajo di o wi be do kambe alu sunna wonbe manhaju handon hibe reenaino den de mabbe hibe reenaino di noppi mabbe e heditagol mereji ko be yimbe bidiyan ko be wonno yewtude mudum be si wali ko wali non si dum hewti ka noppi hewtoyi ka bernde dum do lorray aqida neddanke on bonna aqida makko so won sinnamo hande wonbe waajade e radioji wonbe jannude wonbe wadde dum do monda hay mere so won sinnaymo haray ko dum do hollugol ma lasli mo imam ahmad yewti on ko lasli tabutu do lasli andado haray si feji e on maqsad don maqsad tammo on al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar al qiyam bi wajibi al amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yani hande wi gol tigi tiun haray be bidiyan ko be jorotaake be yewtataake fi mabbe ko be accide don dum do hino holli wondem haray o do lasli kadi alibimu ahelimo yamirgol ko mo hada ko boni alqur'ana hino yamiri en dum wondama de mofte do en latike mofte de Allah subhanahu wa ta'ala subi be mofte yamiroje ko mo hada ko boni Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti dun do joni non al khairi on hebi ke wona karam ko be sappori non khairi on hebi ke wo won gollen ko yimbe mofte subade dun do ilati ke wostay woni en yamiri ko mojje hadi ko boni sa du wata gasude wa wata gasude sitay woni en yamirali ko mojji hadden ko boni Allah subhanahu wa ta'ala ko dun do woni ko holli imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamin haju sunna imo yewta en honnu o wi honnu wal amru bis sunnati wan nahyu anil bid'ati huwa amrun bima'rufin wa nahyu an munkarin wa huwa min afdalil a'mali ssaliha fayajibu an yubtagha bihi wajhu Allah wa an yakuna mutabiqan lil amri imo taymiyyah rahimahullahu ta'ala ka min haju sunna imo yewnu yamirgol sunna on hada bid'a on ko hunde yamirgol ko mo'i hada ko boni jonnon si yama yibe bid'an ko be acce don yobe maro don tawole inde mudum mo kala jokku ko jokki yarli hara e lutundare alqur'ana o wi kam ko be tammi tara imaullahu ta'ala wa huwa min afdalil a'mali ssaliha dum do hino je ay hunde pi hon burkum mawnude hino han hino dum do hino handi yani yamirgol ko mojjara ko boni kon dum do hino handi hara ko tabbirgol dum do baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala jonno se wi en accutumo kala wona e ko woni ndaru bani isra'ila en hollugo no lasli al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kadu gol bidiyan ko be be accu be ko woni ko be arta e sunna be accu e bidiya ko be woni ko be arta ka sunna nila sallallahu alaihi wasallam hollu gol ma accu gol don wadu gol len don golle nambara on hande ko no woni ko be faala hande ko no yibe be be faala Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka suratu maida o wi lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى وي هدا ما بين يمبه هفر بي دنجل بي بني إسرائيل ينكو بي دنجل داود كنما عيسى عليه السلام كونوا وددون بيدو بلاتنوكي بي يدينو بلاتنوكي بي يدينو بي جغيتا بلاتنوكي بي يميرتانو بي هدتانو كبونيكم be haratano ko boni kom be yamira ko mudji kom bal be latno ke faalu be wala eno dum don Allah subhanahu wa ta'ala wi boni den golle de be latno hibe golla hollu golma kala subhanahu wa ta'ala en andi sanga suratul araf konno be yimbe fejinirno wonno be yamirte ko mudji kom e be yimbe wonno be hadude ko boni kom e be yibe salinobe innu be kanyum accite yo wadu ko be faalawo en andi konto kambe Allah subhanahu wa ta'ala wonno ko waynodiri yon dum do hino holluma musido juldo teddudo wondema yamirgol yo yimbe ben accutu bidi on yamirgol yimbe wota be yodoribe bidi an ko ben dum do ko hollugol ma wondema ko hunde haanaande non ko lasli moy imam ahmad rahimahullahu taala e ko nama kari sappanima e de defte usul sunna de wonden e jangude haray maqsadi ani fanunde fi fergol do bidi an kejo e kala on do wadde bidi e bakkatu ember ko no woni wadirde non hollugol ma o do lasli kadi an nasu awi nushu li amatil umma ko la bangol dende nangal moftede nilaado sallallahu alaihi wasallam ko no wi en ka hadithu tamim ad-dari wondo ka sayi muslim ko nilaado sallallahu alaihi wasallam be wi en ad-dinu nasiha ka dina kan ko la bi dirango redu joni no wi gol dina kan ko la bi dirango redu wona ya sikudum kono kungotu tun si tawi goddo labani maredu kala ko yowondiri e golle aduna den si goddo yi joni suudu ma hino faale bonnede o yinni ma tigi don hala suudu bondun de goddo no faala andu bonnude nadi wattene yila on tigi weltan toba kono si on tigi yirima bidia si on tigi yirima bidia kane suudu ton onni wattene la ara bidia no ka suudu mon kisanga ya himo nyirbino ayi bayda ko masla ko yondiri e aduna don go weltani ki wada ko yondiri e dina tata ko dun dolle ne an ko haani joganade hirande ne an ko monano ma dun don Allah subhanahu wa ta'ala ne la don wangina ni dun do ne la do maaki saaba be landi be ko omboni ko labante be wi honno ko lillahi wa li rasuli wal kitabi wal limati muslimina wa ammatim hollugol ma wondema yamirgol yo be do woddita yo be yiwe ko be woni ko e bidiaji ni berta e dina kan haanu kakan labu kakan ko lasli tabutu do wa ammatim fop na en gol ko pay ku nge mawdo odo wa ammatim e fop mabbe yilto e karamo ko ben sharhi o hadith do wono jami dum wal hikam ndara ko honum be yewti do mado sheikh mohammed salih ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala kasar 40 ndara don ko honum karamo ko be yewti ko yondiri e o hadith e tamimi dari do afamay don labangol allah subhanahu wa ta'ala do makko deftere makko nek e horebe ben on woni lambe ben e yibbe ben fop honum karamo ko be wi Imam Allah kay rahimahullahu ta'ala kadeftar makko usulul i'tiqad al-sunnah wal jamaah mo wi honnum o wi inna ar-rajula idha btada bid'atan yajibu an tuzkara hatta tuhzar o wi ne danke sayi woni fegnini bid'a o wadi bid'a ne danke on hino hana yewtede fi makko ha yim fi yo yim en woddito e bid'a ko woni wadde kon fi yo ne danke won do wadde bid'a on kankadi fi yo rutto haray maqsad musakkitor te on biis ndee tabaraka taala fanunde ferugol do bidi yankejo eren tingol le makko ko fiyo ko rujuul mahjuri an khata'ihi wondo e wadde bidi on wondo e wadde bakkato on ko fiyo iwe bakkato mo woni wadde on arta e lawol hanu ngongol na wonde makko anugo limbe ben na wonde makko bagago limbe ben haray o do ko dum do wori ko nafor nen ko makko ne yirtitaade awole dum be nako be woni tajude en nan ko be woni wadde dum do sendirde yimbe be wona non woni haray ko yen wattan yila ari fi sir fi tarjamati imam al-firiyabi muhammad ibn yusuf anna al-imam al-bukhari qala ra'aytu qauman dakhalu ila muhammad ibn yusuf يعني الفريابي. فقيل له إن هؤلاء مرجئة الذين دخلوا عليه، قال أخرجوهم. قال الإمام البخاري فتابوا ورجعوا. أريك ترجمة سير أويته إمام الفريابي محمد بن يوسف أويته إمام البخاري أوي أين مرجئة كبناتنا كمكو كدون وني wi be tikiti on haray bakkatu on ko waduda mo o lorrata bay liman hinoton ar ya aslo ar ya yeso ga ka sharha usul sunna inshallah e yewta fi mabbe bay be nati ka muhammad firyabi do muhammad ibn yusuf al firyabi bay be nati ton o wi anati ton be ko murjia beni yobe yaltu der ton o wi yaltine be derga imam al bukhari o wi be do be tubuno be rutti e ko hana wonede kom be woni e mudum dun do ko hollugol ma honno muhammad ibn yusuf al-firyabi o yaltini be kamakko kono bawto dum baybe tawi wonde ma be ala jodude wano o moko ba anda do keldudo do dun do ngari sunini be kaberne ma be tuubi be rutti hollugol ma wonde ma ferugol bidiyan kejon ma yewtugol fi makko dun do battine kaberne makko ha o yilto e bakkato ko wonno e mudun kom hare musibe julbe teddube ko yowndiri e odo lasli wenjondirgol e yimbe ben kabidiya e bidiyan ko ben e accugol do jodudugol e mabbe hare dido lasliji ko lasliji tabutudni andaadi ni wona wirnani di yimbe ahlussunna wal jamaa wonbe manhaji anda don hare musibe julbe teddube yen torondira wonugol yimbe dabbobe gonga yimbe dabbobe gonga kala ka gonga kan woniri don neddan ko yo yaru don o terto don wadugol mudahana hay mere nafoitama yawmal qiyamah si wona konko rewda Allah subhanahu wa ta'ala immorde anni la buro tawata ino feppondire de ter Allah subhanahu wa ta'ala den e makune la don sallallahu alayhi wa sallam haray e defte ko yowndiri e defte ko yowndiri e o bidda do ko wadi non o do laslimo jantiden fi mudum ko laslimo tawata ko lasli wondudo himme molana do haray lan toro yimbe bengi be yilto ka defte be urta wadude bahas ko yondire o do bida ko wadi non ko hunde hubutunde hande wonande batorede Allah subhanahu wa ta'ala tawata alaka deftere Allah subhanahu wa ta'ala alaka deftere lado alaka makujina lado sallallahu alayhi wa sallam hada hino jeya defte seydaje de mom ma jantanade yewtude fi ko yondire o do bida hada hino jeya deftere yewtunde fi bida deftere molanande al-i'tisam lil imamu imamu satibi rahimahullahu ta'ala al-imamu satibi shatibi mo yahonnu ka deftere makko yani al-i'tisam mo jogi deftere labande ko yondire o do bida himo hino jeya e kadi e defte o do bida al-bid'ah wan nahi anha ibn al-waddah al-qurtubi o do kadi jogi deftere labande ko yondiri e yondiri e bid'ah haray ko non kadi o karam ko jo wiyetedo الشيخ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن أبي شامة ودو كان يجي دفتر بيان الباحث على إنكار البدع والحوادث دفتر لبان كنون كدي معجم البدع ودو كان دفتر لبان يوتن دفيك ويوندير يوتو بدع كنون كدي قواعد معرفة البدع كتاب كدي معيار البدع ضوابطه ندو كان دفتر لبان hara hino jeya kadi e defte usul sunna den den non kay no yewti dambude den karama ko be no yetti ko ndire do bida hara ila ramini no taden do wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.